Sura me on tilonne. Isa e kla madoyan alamdu. Yemla isa na la modua chede kere nia furanje falinja tiro kama. Andiro modua dio sakarai jiri ya haya furanjiro tekarana dhiga iyeno. Isa e teiro sa modua diu ya ngai wulo. Bawa tunumo daraja tiyo. Nododun barga iso, yimbi ae kumbonde sade, bi unde gawur saane, ande ambi usadena da gawur niye nangaro. Bare kwarsame jarapti yende. Koro isa walje tayiro, kam dola sawa njua duwang duru zufanjiro leje tiro sawa, burodi yaku tarsigine, kirmama sawa nila turo blaureen duwang nani njibkeno. Koro uye haima tiro yike juwi bao. Yenia sawa njudi churo fado dien tiro kwalsine bare suwalse mi chinna e jakada. Koro uwa yalani ae boniena. Rangi ke chike njiki wao. Chiniwa nairo wunjaki nan sawa nja nangaroni dolero chije awo charana sammachi. Dalin njudi kamdi nanguji ni tie chuori ya chuori nangaro. Koro na iro unjaki, koro njadi, mano fandui, chinna bango kanjai, wundu duang, tuori madhoro chadi, kam maji madhie tuondi, koro kam chinna bakti madhiero kajai, bawafi chrondong, tadanju tia buniro tuoria chujunjuro kadi chidi, bingulo tuoria kalanji chidi, na idividi awangala, Tadawandoro njo nonuwa. Bale bawama isamema. Ruhu njuduma amtia chaworiro. Juwajidi yeno. Kenduo isa yandara isi. Yemla isa sedan kamla muwaro. Chedena duje kilu nia. Kamdi manabadieno. Jamadi ajabkera. Amalae. Kenduo balijabul. May sedanayang sedana dujiara. Laanjae tia rijapturo alama la same teiro fulejuoro maera. Ama isa awa karunjae asuje teiro. Kirma ifiae kalanjiro yaktuna di digai wawo. Koro fada duwang kalanjiro yaktuna di digai wawo. Useda na kinduo balijabuleng dukinua. To, yuulizie kalanjiro yaktia. Ndaila ngile kirma njudi digai. Koro wudi kinduo balijabuleng seda na dukia furando kinduo wundia ngile seda na dujai. Adhamaro taishara undoro waljai. Amang kinduo alae mang seda na dukia dajinu dho barga alae na ndoro isina die. Kam dunwa muko mbalimia fanju gurejia. Kendanju samma kelewa. Amman kam la tia dunon kojina isi. Tia lawalaje nasardia. Bari minju adijina da chumoe. Kendanju samma ngoje darji. Nono. Kam uro kildu nidi lawalamani. Koro kam uwa banasie. Roko chambie wawo di tarduma. Waldu sedane. Sedan kam lanchulu ya. Leje churo kara dilien na naptuye maji. Chuondi wawo di daji kalanjiro nda fani kwa likina dhuro waldike chini. Waldia fado da tas furada e tasana e naji. Daji leje sedan tulur gade tia niyadiwi mkwoja na chapche chude nga saane napjai. Adi nangaro naptu kam. Adi edi chae maa kojena ro kutaji yanu. Isa manajin gai duwang kamula churo jamadiyang ko sapje barga kamunia njambe kiamjina diyanu. Isa atura barga nja ammana alae fanjani jana diyanu. Alama Nabi Yunuse. Jamadi na isa nchachapte adi gai duwang isa am jama adhi jawra diwi alama la same maje amma alama nabi yunus enia alama fima tayro fuledi wao jeli nabi yunus kuren amburni niniwiero alamaro waldina dhigai tada kambedi am jama adhiero alamaro walji kiyama wakajia mai kamuye lardu anembedi chije am jama adieda jire namburo shedaji dalin judi tichi dunaya nchije na mai sulemanayro na rashi dunju fanduro isena nangaro ako awala mai sulemana kojina na adha meji kiyama wakajia am burni niniwye chijane am jama adieda jire namburo shedaji dalin judi taimana nabi yunuse ngojane tuwata dina nangaro ako awala nabi yunusa kojina na adha meji misal fatila nur njuwai unuma fatila wase na turi wawalang bi kumon tumji wawo kam fatila wase ya am gasayi di nur dha chororo tia kala gnaduro mjiyang gnaji sim mumdi tima fatila ti nimbeo sim mumga ti nim sammaya nurraro walji amma sim mum kutua ti nim sammaya duwaro walji to hangal gnane bare nur nilang dgana di duro walje niro ti nimlang ndarama du bao samma nurra alama futela nur njula nian wasnje di ay kram kutunja farisawa malamba atauraya isa mana tidin gaiduon farisala fanjiro tia masana dioro doeno leje fado duron gae masanaro napkira Farisa di kila isa mukonju tulje. Tairo chidin ning masanaro napchina yang ajapkeno. Daji kama ya tiro na yi farisa di ngawa tasa ya gumdola mbeada tulye tairo kalangui. Aman chorondo di kare kambi luaptuso ni aduiso lang chumbulina. Na yi hangal kutua. Ti ngawa da alakchina di Churodia alakchin niwa. Karu tiloaro sada yo daji aiso na iro tayro walnjai. Kutundo na ifarisawa. Bulu kaskasiso na naso. Kilijuo samma solang jakatului. Amanjire deso ala araoso a kolua. Taida kolui awa aniyadeo wajamjana. Kutundo. Na ifarisawa dandalang napturom fuya kasulang lewa daraja rawa kutundo na alama kauri noduron bawa amnoja nilang tia guwakchane koja idhiga yeno. Malamba atawra ya falinja ya tiro saina adhi ya gulima andia rasama dieno. Daji isa ya tiro na iye kutundo malamba atawrae. Katkun kuruwaw dama bao ambo gnawi. Amma na ingulondoma sangwe taia bana waw. Kutundo kawriya na wia kure tandui. Koro amurawan dodoma taia cheso. Ngaini awo amurando chadena samma kasaduwaro shedanui. Dalin judi taia na wia chesena. Na ye kaurianja tanduwa. Adi nangaro. Na rashidu njulang. Alae na wia. Kangayamba. Tayiro juwaki. Laanja chesi. Laanja ya basarjai. Chinna. Adi manangaro. Bu na wia. Sammae. Kaudune alak tinamang. Am. Jama adiro chukuri. Bu duwang. Jama nabi habila entamea. Har jaman nabi Jakariya katela ya duwa dirambea fado ala ya bao jina diero kudero samma fidina di. Aina iro unjaki kila am jaman adi ya maro chukuri. Kutundo malamba atawrae. Churam irmu yungonwi. Na ikala ndoe ngawi koro am tia ngawaro maja ziero dapkua. Isa nada kwalia niya. Malamba atawraya farisawa tiro jawro girajani korokla awangu yelang tie jikchane jawal mananjulang tie tae madu badiera.